مدرسہ ہے ہمارا, تو اس میں سال میں ایک دو دفعہ میرا جب دو دفعہ جانا ہوتا ہے تو وہاں بیان کرنے کے لیے میں اس طرح کیا کرتا ہوں کہ اساتذہ طلباء سارے بیٹھتے ہیں, کہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے دل کی باتیں پوچھیں تو اس کے روشنی میں بیان کر لوں گا. تو آج وہ اب کافی سارے لوگ سوالات کر لیتے ہیں, بیچ میں کوئی دو چار سوال ایسے ہوں کہ جو عام ہوں ضروری ہوں ان کی روشنی میں بیان کر لیتا ہوں. ایک دفعہ محتمم صاحب کا ایک سوال تھا اور ایک طلباء کا سوال تھا. محتمم صاحب کا یہ سوال تھا کہ مدارس میں ہم پڑھا رہے ہیں, تعلیم ہم دے رہے ہیں, تربیت نہیں ہو رہی ہے. وہ محتمم صاحب بڑے اخلاص والے ہیں, رونے دھونے والے, دعا کرنے والے آدمی ہیں. تو جب ایسے سوال کرتے ہیں ابھی بیچ میں روتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تعلیم ہو رہی ہے, تربیت نہیں ہو رہی ہے. یہ محترم صاحب کا سوال تھا. اور طالب علم نے سوال کیا کہ ہم جس جذبے کے ساتھ یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے تو یہاں وقت گزرنے کے بعد وہ جذبہ باقی نہیں رہا. گھر سے جذبہ لے کر آئے تھے کہ ہم پڑھیں گے, عالم بنیں گے, تو یہ جذبہ باقی نہیں رہا. تو یہ دونوں سوال اہم تھے. محترم صاحب کے سوال کے بارے میں میں نے کہا کہ عرض یہ ہے کہ جس کام کو جس نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اثرات اس میں وہی ظاہر ہوتے ہیں جو نیت ہو. تو نیت کو فرض کیا گیا ہے نا, ہاں جی, نماز کے فرائض میں سے نیت جو ہے تو فرض ہے, ہاں جی, اور نیت جو ہے تو فرضوں میں سے بھی پھر نماز کے جو فرض ہیں, باہر کے کتنے فرض ہیں, چھ ہیں کہ سات ہیں, باہر کے سات, ان کو کہتے ہیں شرائط نماز. باہر کے جو حفاظت کو شرائط نماز کہتے ہیں اور اندر والوں کو ارکان نماز کہتے ہیں. جی, تو شرائط گویا ارکان سے بھی پہلے کی چیز ہے. یعنی گویا شرائط کہنا ہوتے ہوئے نماز جو ہے وہ شروع ہی نہ ہوئی, شروع ہی نہ ہوئی. اور تو اس لیے شرائط جو ہیں وہ سب سے اہم ترین حصہ ہیں نماز کا. تو اس میں نیت جو ہے, یہ نیت کو شرائط اور نماز میں رکھا گیا. آپ مثلا کسی آدمی کو بازار کو بھیجیں, اسے کہیں کہ آپ بازار جائیں جی سودا لانے کے لیے, ٹماٹر, پیاز, گھی وغیرہ ساری چیزیں لگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ آپ نے نیت کرا دی اسے کہ یہ سودا لانے کے لیے آپ جا رہے ہیں. پھر آپ کہ لفافہ بھی ایک لے آنا خط ڈالنے والا. یہ چلا گیا, سارا سودا لے کر آیا, گھر واپس ہوا, دیکھا آپ نے لفافہ بھی میں نہیں لایا ہوا. او ہو جی, وہ تو میں بھول گیا جی, لیکن ٹماٹر پیاز نہیں بھولا ہے. تو کیا وجہ ہوئی کیسر صاحب؟ بھائی یہ ماسٹر عزیز صاحب جی, نیت بھی نہیں تھی اور ثانوی حیثیت تھی. ہاں نیت نہیں تھی, اس کی نیت نہیں تھی, وہ ثانوی کام کے طور پر اس کو رکھا ہوا تھا. نیت اس کی نہیں تھی, بنیادی نیت کر کے وہ گیا تھا ٹماٹر پیاز ہاں جی گھی دال مٹر کی, وہ تو نہیں بھولا اس سے. جس کی نیت کر کے گیا تھا تو نہیں بھولا, اور جو ثانوی تھا وہ بھول گیا, کیونکہ وہ تھا ثانوی. ٹھیک ہے نا جی. تو نیت, یہ میں اس مسئلے کو بیان کرتا رہتا ہوں, یہ ہمارے مولوی صاحبان جھگڑا بھی بیچ میں ڈالتے ہیں میرے ساتھ کہ آدمی نے نماز شروع کر دی اور اس کو دوسرے رکعت میں یاد آیا کہ میں نے زہر کہا تھا کہ عصر کہا تھا. ہاں جی, چار رکعت کہے تھے کہ دو رکعت کہے تھے. تو آیا اس آدمی کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو ہم اہل تصوف سے بات کو رساخ کر کے بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو ڈر پیدا ہو اور یہ پابند ہوا. اور مفتی صاحبان کا تو مفت کا فتویٰ ہوتا ہے, مفت کا فتویٰ ہوتا ہے, لہذا وہ بیان کر دیتے ہیں. تو ویسے بڑی سختی سے کہا کہ جس آدمی کو نماز شروع کرتے وقت اتنا دھیان میں نہیں ہوا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, کتنا رکعت پڑھ رہا ہوں, تو اس کی نماز کیسے ہوئی؟ تو فرمایا ہمارے مولوی صاحبان نے کہا گھر سے نکلا تھا, چلا تھا, سارا تھا, بس یہی نیت شریعت اس کو معتبر مانتی ہے, اس پر ہو گئی ہے نماز. تو یہ کہا کہ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. ہمارے محلے میں میرے پاس آ گئے عشاء کے وقت کہ بکری مر رہی تھی, اس کو ہم نے ذبح کیا ہے. تو ذبح کرنے کے بعد جو ہے تو اب ہم سوچتے ہیں کہ حلال ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, حلال ہے کہ مردار ہے. یعنی ذبح تو ہوئی ہے لیکن ایسے حال میں ذبح ہوئی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے. چلے اس میں پہلے آپ کے دوسرا لطیفہ سنا دوں, اس سے اس مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی, بڑے بڑے علماء اور بہت اہم لوگ ہوتے تھے مجلس میں. تو اس میں ایک نیا چیف سیکرٹری آیا تھا صوبہ سعد کی حکومت کا, اس پر بات آ گئی کہ قادیانی ہے کہ نہیں ہے قادیانی. کوئی کہتا ہے, کوئی کہتا نہیں ہے, کوئی کہتا ہے, کوئی کہتا نہیں ہے, جھگڑا چل رہا ہے. ہمارے لکی مروز کے مولانا احمد جان صاحب ہوتے تھے. تو مولانا احمد جان صاحب جو ہے تو اپنی وہ لکی والی زبان میں بات کرتے, وہ تم شہ ذرا صبر کرو, تم شہ خبر ہو رہے ہیں جی, ذرا رک جاؤ بات سنو. تو وہ بات کرتے بھی تھے, مذاق میں کرتے تھے, مذاق میں بڑی کام کی پتہ کی بات کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تاسو دا والے نہ وایا کہ ڈاکٹر فضا کا نہ دیں دیکھو مسلمان دے تاسو وایا دا مجھے نہ بولے کہ تم سارے مجلس نے کہا کہ تم یہ نہیں کہتے کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ڈاکٹر فضا کا دینی ہے کہ مسلمان ہے, نہیں کہتے. انہوں نے کہا نہیں کہتے ہم. کیوں نہیں کہتے ہو؟ اس لیے نہیں کہتے ہم, نماز میں ہوتا ہے, جماعت میں ہوتا ہے, جماعت کی نماز میں ہوتا ہے, باقی سارے دینی کاموں میں حاضر ہوتا ہے, تو لہذا اس بات کے وہ شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے. تو انہوں نے کہا جس آدمی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہو کہ قادیانی ہے ہی نہیں, اگر وہ قادیانی نہیں بھی ہے تو اس کی دینی حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ قادیانی کا شک اس پر ہو سکتا ہے. اتنی گری ہوئی حالت ہے کہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ قادیانی ہے کہ نہیں ہے, تو گویا اگر نہیں بھی ہے تو اس کی دینی حالت تو بہت گری ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا واقعی انہوں نے بہت پتے کی بات کہی, بات انہوں نے بہت پتے کی کہی. یہ بزرگوں کے بات یاد آ جائے تو کام کی باتیں ہم جو سیکھی ہوتی ہیں, ہمارا تو سارا ہمارا سارے معلومات سمائی ہیں, کہ پڑا خاک نہیں ہے, سنا اتنا ہے کہ سن سن کے سنو گے. یہ احمد جان صاحب نے کہا یہ مسئلہ بتایا, اس پر میں مفتیوں کو ڈرایا کرتا ہوں. ایک دفعہ میرا شاگرد تھا, اتنا قابل لڑکا تھا کہ میڈیکل میں اسپیشلسٹ اور فارغ التحصیل عالم اور فتویٰ کے کورس کا طالب علم اور اپنے علاقے کی شورا کا اہم رکن, مرکز کی شورا کا اہم رکن. تو میرا شاگرد تھا, ایک دفعہ آیا ملنے کے لیے تو میں نے سکھا کہ مولوی صاحب یہ نماز میں جب امام پڑھتا ہے یا کوئی آدمی میں نماز پڑھ رہا ہو اس سے تغییر فاحش ہو جائے, یعنی ایسی غلطی ہو جائے جس سے معنی بدلتا ہو, جس طرح کہ آدمی نعوذ باللہ کہہ دے اصحاب الجنت اولئک هم الخاسرون یا اصحاب هم الفائزون کہہ دے, جی دوزخ والے نعوذ باللہ کامیاب ہیں, جنت والے جو ہے وہ خسارے والے ہیں. تو اس کی نماز کیسے ہو گئی کہ نماز تو ٹوٹتی ہے. تو میں نے کہا یہ کتنی دیر کے بعد ہم فیصلہ کریں گے ٹوٹتی ہے, فرق کریں. میں نے پڑھا اس کو, میں نے درست کر دیا, تو حاضر بڑا گر گیا. میں نے پڑھ لیا میں نے, لیکن میں نے درست کر دیا. اس نے کہا درست کر دیا تو پھر ہو گیا. میں نے کتنی دیر کے بعد درست کر دیا, تو اس نے کہا کہ تو وہ خیر آتا ہے مزہ والے وہ خیمہ درتا فتوی فتوی اسٹوڈنٹ تھے یا طالب علم تھے حضرت, کہ فتوے کے طالب علم تم ہو اور میں تمہیں بتاؤں, اپنے مفتی سے جا کر پوچھنا پھر مجھے بتانا. میں نے اس طرح مفت میں مسئلہ نہیں بتاتا کہ مفت کا مفتی بنا ہوا ہوں. تو احمد جان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جب آدمی نے غلطی کر لی اور غلطی کرنے کے بعد تین آیتیں پڑھنے سے پہلے اس نے درست کر لیا, تین چھوٹی آیتیں پڑھنے سے پہلے درست کر لیا تب تو یہ نماز ادا ہوگی. اس تین آیتیں پڑھ کر گزر گیا تھا, پھر مڑ کر اس نے درست کیا تو بس پھر اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے, ٹوٹنے کا حکم نافذ ہو گیا ہے. اب جو ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ مجان صاحب کی یاد میں مسئلہ آپ کو سنا دیا. تو وہ دوسرا اس بات کی طرف آئے نا, وہ ہمارے محلے والوں کا جو مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا کہ بکری حلال ہے کہ, تو میرے پرانے مطالعے سے تو مجھے یاد تو تھا کہ جانور مر رہا ہو اور چھری پھیرنے پر اگر کچھ خون بہ گیا, اس کی گردن سے خون بہ گیا, یا اتنا کمزور تھا جانور خون تو نہیں بہ سکا لیکن ذبح کر کے جو گرایا تو اس نے کچھ حرکت کر لی, اس نے کوئی پیر وغیرہ مار لیے, حرکت کر لی, تو یہ ہو گیا ذبیحہ. جی عبد اللہ صاحب, ایسے ذبیحہ ثابت ہو گیا. لیکن وہ آخری درجے کا ذبیحہ ہے کہ بس ہو گیا, بس ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ اپنے مطالعے پر اعتبار نہیں کرنا ہوتا. میں فوراً جو ہے تو مولوی عبد اللہ صاحب کے حوالے کیا ہوئے سارے مسائل کے بتانا اس کو ٹیلی فون کرتا ہوں. یہ خود جس کو یاد ہو یا کتابوں کا حوالہ دیکھ لے یا پھر سارے پاکستان کے مفتیوں کے ساتھ کا رابطہ ہوتا ہے, یہ کسی جگہ سے ٹیلی فون کر کے مسئلہ بتا دیتا ہے. تو اس نے تحقیقات کی, تحقیقات کرانے کے بعد مجھے بتایا کہ ذبح ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہ ذبیح ہے, تو یہ اس طرح کی نماز ہے جس میں دوسرے رکعت میں یاد آیا نا کہ زور کہا تھا کہ عصر کہا تھا, اور دو رکعت کہا تھا کہ چار کہا تھا. ہاں جی, تو یہ گویا اس طرح کی نماز ہوئی جس میں کہ بس آخری درجے میں ذبیحہ کا حکم اس پر نافذ ہو گیا, ورنہ نافذ ہونے کے حالات تھے نہیں. تو محترم صاحب سے میں نے کہا کہ جس نیت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اثرات نیت کے ظاہر ہوا کرتے ہیں, اثرات ہمیشہ نیت کے ظاہر ہوا کرتے ہیں, اثرات جو ہے وہ ظاہری ترتیب کے نہیں ظاہر ہوا کرتے, اثرات نیت کے ظاہر ہوا کرتے ہیں. اور یہ واقعہ تو آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا, ہم اس کو بہت مشہور کیا گیا پاکستان کے نصابوں میں کہ ایک بادشاہ شکار میں بھٹک گیا, ایک انار کے باغ میں چلا گیا, سخت پیاس لگی ہوئی تھی, اس نے مالی سے کہا کہ مجھے انار کا رس دو. اس نے ایک دانہ توڑا, نچوڑا تو گلاس بھر گیا. اس نے پلایا اس کو, بادشاہ نے دیکھا اتنا بڑا باغ, اتنی اس کی آمدنی, اس پر تو اتنا ٹیکس ہونا چاہیے. تو اس کی نیت ہوگی اتنا ٹیکس لگاؤں گا. پھر کار نکلتے اس نے کہا کہ ایک گلاس اور. اس نے ایک دانہ نچوڑا, دوسرا نچوڑا, گلاس نہیں بھر رہا. تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, پہلے ایک دانے سے بھر گیا. تو یہ جو مالی تھا یہ کوئی عارف اللہ والا تھا, صاحب بصیرت تھا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ایسے ہو گیا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. تو بادشاہ تو شکاری لباس میں تھا, اس کو تو مالی کو نہیں پتا تھا. بادشاہ نے تو کھائے تو ٹھیک کہہ رہا ہے, میں بادشاہ ہوں اور میری نیت چھیننے کی, ٹیکس لگانے کی ہو گئی ہے. تو اس کے اثرات آ گئے ہیں. تو نیت کا اتنا اثر ہوتا ہے, بزرگوں نے مثالوں میں لکھا ہوا ہے. تو محترم صاحب نے میں نے کہا کہ جو کام جس نیت سے کیا جاتا ہے اثر اس کا ظاہر ہوا کرتا ہے, اثر نیت کا ظاہر ہوا کرتا ہے. تو آپ یہاں مدارس میں الفاظ اور ترجمہ اور معنی متعین کرنے کی نیت سے کام کر رہے ہیں. آپ حضرات جو ہیں دل کو ٹٹولیں اور دل کے اندر غور کریں, دھیان کریں. تو آپ کا جو ہے تو نصاب کا مکمل کرنا کسی درجے میں, اور الفاظ کا مکمل کرنا اور معنی کا سکھانا اس نیت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, لہذا اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں, اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں. اور خانقاہوں میں ہم لوگ عمل سیکھنے کے لیے اور عمل اپنے میں آنے کے لیے, آنے والے جو ہیں ان کے آنے کے لیے عمل کو سیکھنے کی نیت سے ہم کام کرتے ہیں. اس لیے کوئی مختصر سے واقعات بزرگوں کے, صحابہ اکرام کے ہم سنا لیتے ہیں, کوشش ناتھانی ہو جاتی ہے, موٹی موٹی دن کی بات کہہ رہتے ہیں, اور آدمی کی زندگی مہینہ آنے جانے کے بعد بدل جاتی ہے. کیونکہ یہ نیت جدا ہوتی ہے، یہ نیت جدا ہوتی ہے. اب اس میں یہ تین مثالیں میں اور بیان کروں گا کہ کھیت سے آدمی کو گندم ملتی ہے لیکن وہ گندم روٹی نہیں ہے کہ اس کو آدمی کھا سکے، یہ یہاں سے نکلی ہوئی گندم یہ پھر چکی پر جاتی ہے پسائی کے لیے، چکی پر پیسی جاتی ہے، دوسری محنت اس کی پیسنے کی ہوگی. وہ آٹا بھی جو ہے وہ روٹی نہیں ہے کہ کھایا جا سکے، اس کو پھر گوند کر پکاتے ہیں، تو تیسری محنت کے بعد پھر وہ کھانے کے کھانے کے قابل ہوتی ہے اور ہضم کے قابل ہوتی ہے. وہ تیسری محنت جب اس پر ہوتی ہے تب ہوتا ہے. اور دوسری مثال جو ہے بزرگوں نے دی ہوئی ہے کہ جو ہضم ہے نا، ہضم ہضم تین درجے میں ہے. پہلا ہضم جو ہے وہ انتڑیوں کا ہے، دانتوں انتڑیوں کا ہے. دوسرا ہضم جگر کا ہے. اور تیسرا ہضم جو ہے وہ عذاب سے، جب پہلا ہضم کے بعد جو ہے تو یہ جو غذا ہے، پہلا ہضم ہونے کے بعد یہ بنتی ہے ایک رطوبت بنتی ہے، جیسے کہ پرانے حکیم جو ہے تو وہ کہ اس کا کوئی نام ہے، کیموس نام ہے اس کا، کیا نام، دو نام ہیں، کیموس ہے جی، کیموس کی رطوبت بنتی ہے، انتڑی سے کیموس کی رطوبت بنتی ہے. اور کیموس کی رطوبت جو ہے یہ سفید اور زرد حالت میں جگر کو جاتی ہے. جگر میں جانے کے بعد پھر جگر دوسرا ہضم کرتا ہے اس کا، دوسرے ہضم کے بعد یہ رطوبت جو ہے خون بنتی ہے، دوسرے ہضم کے بعد خون بنتی ہے. خون جو ہے تو پھر آ کر جب آنکھ سے گزرتا ہے تو تیسرا ہضم اس کا وہاں پر ہوتا ہے جس سے کہ پھر بینائی بنتا ہے. اور خون کان سے گزرتا ہے پھر اس کا تیسرا ہضم ہے وہاں پر سنوائی، سننے کا کی طاقت بنتا ہے. اور زبان سے گزرتا ہے جب خون، گویائی، بولنے کی طاقت بنتا ہے. اور دماغ سے جب گزرتا ہے تو غور و فکر بنتا ہے، یہی خون. اور جب جو ہے تو نفس سے گزرتا ہے تو شادی بیاہ کا جذبہ بنتا ہے. اور قلب سے گزرتا ہے تو محبت عداوت بنتا ہے. تو تیسرے عزم پر یہ بات ہوئی، مقصد جو ہے جا کر تیسرے عزم پر ظاہر ہوا ہے. پہلے دو عزم بیکار نہیں ہیں، تیسرا تب ہی ہو سکا جبکہ پہلے دو تھے. تو محترم صاحب سے میں نے کہا کہ آپ چونکہ صرف الفاظ اور معنی کے رخ پر کام کر رہے ہوتے ہیں لہذا اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور پہلے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ علوم مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے بیعت ہوا کرتے تھے اور ایک عرصہ دراز لگاتے تھے جس کے نتیجے میں جو پڑھا ہوا جو تھا وہ پھر اب ان کے اندر آتا تھا. یہ دو واقعات میں آپ کو بڑے عجیب سناؤں. ایک عالم تھے مکمل ہوا ان کے علم، ان کو خاندان میں رواج تھا چلا ہوا کہ بیعت ہونے کے بغیر آدمی کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ آدمی کامل نہیں ہوتا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. تو انہیں دور دراز ایک دیہاتی علاقہ دیکھا، کوئی اللہ والے تھے بزرگ، ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے. عشاء کی نماز میں پہنچے، عشاء کی نماز ان کے پیچھے پڑی، ان کی تجوید ہی ساری غلط ہے کیونکہ تجوید سیکھنے کا اگر آدمی کو موقع نہ ملے اور وہ زیادہ ہو جائے پھر نہیں سیکھ سکتا، زبان موٹی ہو جاتی ہے پھر نہیں مڑتی ہے زبان. تو اس لیے ایسی عمر والوں کے لیے جیسا وہ پڑھ سکتے ہیں اسی کو شریعت نے جائز رکھا ہے کہ جس وقت قرآن پاک تو اس کی زبان میں نازل ہو رہا تھا، جو سب سے اعلیٰ عربی تھی قریش کی اس میں نازل ہو رہا تھا، تو دور دراز کے دیہاتی لوگ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس کو نہیں پڑھ سکتے جیسا کو قریش کے عربی. ہم تو تاہا مان دلنا لیکل قرآن تشکار نہیں پڑھ سکتے, ہم تو طے ہے مان دلنا لیکل قرآن تشکے اس طرح پڑھ سکتے ہیں. ودو ہے و لے لے جا سجے کرت مالا اس کو کہتے ہیں نا جی. تو پھر یہ فرمایا کہ قرآن جو ہے کہ یہ سب عطا احرف پر نازل ہوا ہے کہ جو قوم جس طریقے سے پڑھتی ہے اسی طریقے سے پڑھے ان کے لیے جائز ہے. بس اس لیے کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو مختلف علاقوں کے لشکر جمع ہوئے, ایک لشکر والے امام نے نماز پڑھائی تو اس نے جو قرات پڑھی وہ دوسرے لشکر والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہے. تو جو سلام پھیرا تلواریں لے کے کھڑے, اس نے کہا کہ تو نے کیا پڑھا ہے, تو نے قرآن پڑھے کہ کیا پڑھا ہے, لڑائی ہونے کو ہو گئی. پھر جو رپورٹ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ باقی قراتوں کو ختم تو نہیں کیا لیکن قرآن پاک کو دوبارہ لکھوا کر روایت حفظ میں لکھوا کر شائع کیا کہ بس اب یہی روایت جو ہے یہ چالو ہوگی اور پڑھی جائے گی. ہم جو پڑھتے ہیں نا یہ روایت حفظ ہے, یہ اس پر پڑھی جائے گی. اب جو ہے مطلب وہ مجبوری بھی دور ہو گئی, جو بوڑھے لوگ تھے بڑی عمر کے نہیں پڑھ سکتے تھے. خیر کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی نا تو وہ جو بزرگ تھے جن سے بیعت نہیں کر گئے تھے تجوید ہی درست نہیں ہے. تو مولوی صاحبان تو ماشاءاللہ یہ جار مجرور کی غلطیاں ہم سے جو ہو جائیں تو کہتے ہیں صرف نہ ہوا ہے تمہارا نہ دے اجزا چاہ دے فائل مفعول کے فرق نشی کو لے اور پھر جڑ شیوے جان. تو یہ ساری باتوں کو یہ غلطیاں پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں جی. تو اس نے جو وہ کہا دیکھا کہ یہ تو تجویز درست نہیں ہے. کہنے کا چلیں اب رات کے لیے آ گئے ہیں پھر آپ دیکھیں گے. رات گزاری صبح کھیتوں میں چلے گئے قضاء حاجت کے لیے. یہ بیت اسلام کا تھا رواج ہونے پہلے کھیتوں میں جاتے تھے. جو باہر جنگل میں نکلے آگے سے آ گیا شیر. جب شیر آ گیا تو مولوی صاحب کی جان نکلی کہ آپ بیت ہونے کی جگہ تو جان ہی جا رہی ہے. ہاں جی شادی تو ابھی ہوئی نہیں ہے جان جا رہی ہے تب کیا کریں گے. تو اتنے میں دیکھا کہ آگے سے وہ بزرگ آ رہے ہیں. وہ بھی کہے قضاء گئے تو آگے سے وہ آ رہے ہیں, دیکھا شیر آیا تو انہوں نے شیر کر کے کہا ہٹ ہمارے مہمان کو پریشان کر بھاگ جا. بس شیر نے سر جھکایا دم دبائی اور بھاگ گیا. تو اس کو کچھ تسلی, اس نے کہا کہ او ہو واقعی تجوید تمہاری درست ہے لیکن شیر کو بھگانا تو میں نہ کر سکا. پھر نہ شیر کو تو ہی بھگا سکے. خیر بیت ہوئے اللہ نے کامل کیا. دوسرا واقعہ ہے سرگودا کے مفتی صاحب ہوتے تھے ٹوانوں کا علاقہ ہے, بڑے الیکشنوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں ٹوانے خاندان کے. ان کے مفتی ہوتے تھے, مدرسہ تھا ان کے محترم تھے. لیکن بزرگوں سے سنا تھا کہ آدمی بیت ہوئے بغیر آدمی کو کی تکمیل نہیں ہوتی. تو انہوں نے بزرگوں کے پاس جا کر بیعت, انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مفتی ہوں, میں مہتمم ہوں مدرسے کا, میں جمعہ پڑھاتا ہوں, میں ہدایہ پڑھاتا ہوں, میں فتوی دیتا ہوں, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا مولوی صاحب اگر بیعت ہونے کے لیے آئے ہو تو سارے دینی کام بند کرنا پڑیں گے. یہ کریں گے بند؟ ٹھیک ہے. کہتے سارے کام بند کرا دیے, ذکر اذکار پر ڈالا. پھر کچھ دنوں کے بعد گیا, پہلے حالات سنائے تو انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ اب اپنی مسجد میں بیٹھ کر الف با تا سا والا قاعدہ پڑھانا شروع کرو گے. کہ نہ پڑھانا چھوڑنا تو آسان تھا, الف با تا سا والا قاعدہ پڑھانا بہت مشکل تھا. خیر کہتے میں نے پڑھانا شروع کیا تو اس کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں جو ہدایہ پڑھاتا تھا اور میں جو ہے تو لوگوں کو اور دورہ تفسیر کراتا تھا, ہدایہ پڑھاتا تھا, حدیث پڑھاتا تھا, تو میرے نفس میں یہ بات ہوتی کہ بڑا مولوی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے, ہم بڑے مولوی ہیں بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں. تو میں تو کبر کے جذبے کے تحت چل رہا تھا. تو حضرت صاحب کو خط لکھا کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں تو کبر کے تحت چل رہا تھا. نے کہا الحمدللہ الحمدللہ بہت بڑی معرفت پر کھلی. پھر انہوں نے فرمایا کہ اب جو ہے تو خلاصہ منیا پڑھنا شروع کر دو, ابتدائی کتابیں فقہ کی. کہتے وہ پڑھانا شروع کیے. پھر جو ہے تو کچھ دنوں اور پابندی کراتے کراتے کراتے پھر ایک دن جب میں گیا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس آپ جو ہے تو جو بھی پڑھاتے ہو, فتویٰ دیتے ہو, تقریریں کرتے ہو, جو کتاب پڑھاتے سب کی اجازت ہو گئی. تو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جس نیت سے جس کام کو کیا جاتا ہے اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں, اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں. اور ہمیشہ کے لیے وہ جو دوسرے طالب علم کا سوال تھا کہ جس جذبے کے تحت ہم آئے تھے وہ جذبہ باقی نہ رہا, وہ جذبہ باقی نہیں. ہم تو بڑے نیت کر کے آئے تھے, پڑھیں گے, دین کی خدمت کریں گے, دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں, یہ ہم کر کے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس کو بیان میں لا کر بٹھاؤ قسیم شاہ کو, جی بچے کو آدمی ساتھ لایا نہ کرے, جب لایا کرے اس کو اکیلا نہ چھوڑا کرے. جذبہ جو ہے تو یہ اجتماعی ماحول کا اثر ہے, اجتماعی ماحول کا اثر ہے جذبہ جو ہے نا, یہ اجتماعی ماحول کا اثر ہے. اور آپ بہت باہمت ہوں لیکن جس ماحول میں آپ ہیں اس ماحول کا اثر آپ پر ضرور آئے گا. لہذا میں تو سب سے زیادہ اپنے نفس کی کمزوریاں ڈھونڈنی چاہیے, سب سے زیادہ اپنے نفس کی کمزوریاں ڈھونڈنی چاہیے. لیکن عرض یہ ہے کہ اچھی خاصی تعداد وقت گزارنے کے لیے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس تعلیم میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. دینی تعلیم میں اچھی خاصی تعداد وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آئے ہوتے ہیں, وقت گزارنے کے لیے آئے ہوتے ہیں, لہذا ان کا جذبہ نہیں ہوتا ہے, ان کا جذبہ وقت گزاری کا ہوتا ہے. ایک محترم صاحب بڑے محتاط, ان کے میں ملنے کے لیے گیا تو دو تین دن یا زیادہ دن طلباء کے انتخاب کے انٹرویو پر لگاتے ہیں. انتخاب کرنے کے لیے اور ایک جو ہے تو اس طرح کرتے ہیں کہ جو آنے والا مل گیا جی, ایک تو اس طرح ہے کہ جو آنے والا آدمی آنے والا طالب علم ہے اس کا سرپرست اس کے ساتھ آئے اور پتہ چلے کہ فلاں جگہ کا ہے, فلاں خاندان کا ہے, یہ اس کا باپ دادا, یہ اس کا برادری ہے, تاکہ اس کا تعارف اور ذمہ دار آدمی اس کا اس کے حوالے کرے محترم صاحب. اور دوسرا ہے کہتے ہیں کہ میں اس کو وہ میرے صاحب نے اس وقت جس وقت وہ لے رہے تھے ان کا, تو انہوں نے بتایا کہ 1700 روپے ماہوار میرا ایک طالب علم پر خرچہ ہے, تو آپ اس میں سے کتنا دیں گے؟ میں بالکل مفت طالب علم کو نہیں لیتا, تو آپ کتنا دیں گے؟ تو خواہ اگر کسی آدمی کی بالکل کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے تو 50 روپے مان لے, 100 روپے مار کے آبا ٹھیک ہے, کہ کوئی تو خرچہ کرے نا, کچھ تو خرچہ کرے تاکہ اس کا پتہ چلے کہ یہ ہمارے جن ڈاکٹر صاحبان نے کہا نا کہ ہم مفت جا کر دیکھیں گے مریضوں کو اور مفت خدمت کریں گے. تو ان کا کیا ہوا کہ وہ لوگ آ کر ان کا وقت لے کر کے مفت نسخے لے کر جب راستے پر واپس ہو رہے ہیں تو سارے راستے پر پھینکے ہوئے ہیں نسخے, اس کے سارے راستے پر پڑے ہوئے ہیں. بلکہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے گلہ کیا, اس نے کہا کہ میرے پاس مریض کو بھیجا گیا, آدھا گھنٹہ میں نے اس کو دیا کیونکہ خیراتی مریض تھا, مفت کا مریض تھا, تو آدھا گھنٹہ اس پر میں نے لگایا, مجھ سے چلا گیا اور پھر جو ہے 25,000 کے ٹیسٹوں والے اسپتال میں اپنا معائنہ کرا کے پھر آیا ہوا, پھر مجھ سے آدھا گھنٹہ لے رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ پھر مجھے مفت دو تاکہ میرے ساتھ باس کرو کہ یہ ٹیسٹ کیسا ہے, یہ ٹیسٹ کیسا ہے, یہ علاج کیسے ہے. تو کہتے پھر میں نے اسے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو مفت را چگفت کہ مفت کا کیا کہنے. میں نے کہا اس طالب علم کے سوال کا میں نے اس کے جواب میں نے کہا کہ اصل میں یہ جذبہ جو ہے وہ تو ماحول کا اثر ہوتا ہے, جذبہ ماحول کا اثر ہوتا ہے, اور ماحول میں جو غالب بات چل رہی ہوگی اس کا اثر آئے گا. تو لہذا اگر آپ کا جذبہ بدلا ہے, جذبہ آپ کا نہیں رہا ہے, تو اس کی تو بنیاد ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کی بنیاد ہے. آپ جو رات کو میں نے عبداللہ صاحب سے کہا کہ ماسٹر عزیز صاحب نے جو بیان کیا ہے اس کی تین باتوں کو ہی کھولو, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تو کہا تھا ایک اقوال, دوسرا افعال, تیسرا احوال. ہاں جی, تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی میں نے کر لی, اقوال کی جگہ تعلیمات. کافی کے لحاظ سے تو اقوال افعال اور احوال ذرا اچھا کافیہ بن رہا ہے. ہاں جی, لیکن آپ کی صرف اقوال نہیں ہے نا, تعلیمات. تعلیمات آپ کی دو قسم کی ہیں, ایک آپ کے اقوال ہیں اور ایک آپ کا جو ہے تو وہ آپ کا عطا کردہ قرآن پاک جو کہ منزل من جانب اللہ ہے, اس کو کہتے ہیں وحی جلی, کھلی واضح ظاہر وحی, جو کہ ایسے شکل میں آئی کہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا, منزل من اللہ. اور ایک اس کی تشریح آپ کے حدیث ہیں, اقوال ہیں. اقوال میں صرف حدیث ہیں اور تعلیمات میں قرآن و حدیث دونوں آ گئے. تو ایک آپ کی جو ہے تو تعلیمات ہیں, پھر تعلیمات کی روشنی میں آپ کے اعمال ہیں, اور اعمال کے پیچھے آپ کے احوال ہیں. ہم کافی بڑا خوبصورت لفظ کہا تھا نا, اقوال افعال احوال, کہ آپ کی تعلیمات تو لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود ہیں, آپ کی ساری کی ساری احادیث کتنی ہیں تو فیض صاحب کل غیر مقرر ذخیرہ اس وقت 50,000 سے ہی ہے, غیر مقرر 50,000 احادیث کے. غیر مقرر کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو سیدھے سارے لوگ ہیں. غیر مقرر کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تکرار ان میں نہ ہو, ویسے تو بہت ساری کتابوں میں تکرار کسے کہتے ہیں؟ دگنی آ جائے, 3 دفعہ آ جائے, 4 دفعہ آ جائے. کہ ایک روایت 10 صحابہ سے ہے, ایک روایت 20 صحابہ سے ہے, تو 20 حدیث کی شکل میں ہے لیکن حقیقت میں ایک ہی ہے. ہاں جی, حقیقت میں ہے کہ روایت 20 سے ہوئی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ تکرار والی کتنی ہیں کل؟ تو لاکھوں میں. کتنی ہیں پھر بھی؟ یہ جو حضرات کو یاد تھی محدثین کو, کسی کو 5 لاکھ یاد تھی, کسی کو 3 لاکھ یاد تھی. 10 لاکھ حدیث جو ہیں وہ ہیں, اور 50,000 کہتے ہیں غیر مقرر, یعنی ان میں سے ایک حدیث 50 صحابہ سے راوی ہے تو اس کو ایک شمار کریں تو اس طرح 50,000 بنتی ہیں. غیر مقرر یعنی جو کہ تکرار نہیں کی, دہرائی کو چھوڑیں تو 50,000 بنتی ہیں, اور کل کو لے لیا جائے بیٹھے جی 10 لاکھ بنتی ہیں. آیات کتنی ہیں جی توفیل صاحب؟ 6,666 کہتے ہیں, 6,666 اور کوئی کہے جی؟ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ جو ہے تو یہ روایت ہے شیعوں کی, عام طور پر مشہور ہوئی ہے. وہ قاضی فضل بھائی صاحب تو شمس اللہ خوانی صاحب کا پوتی کا خامن ہے, ان کا داماد ہے. تو اس نے کہا کہ شمس اللہ خوانی صاحب نے بھی 6,666 کہی ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کی علمی پختگی اور تباہر علمی واقعی میں بہت قائل ہوں, کیونکہ جن بزرگوں سے میں نے زیارت کی ہے, میں جن سے ملا ہوں, ان میں یہ اتنے قابل آدمی تھے کہ ان کا زبانی بیان اس طرح ہوتا تھا جیسا کہ پی ایچ ڈی کے آدمی کا مقالہ ہو, اتنا تحقیقی بیان کرتے تھے, اتنے قابل آدمی. ماشاءاللہ روحانیت والے بھی تھے, بہت نقشبندیہ سلسلہ کے بہت کامل شیخ تھے. میں نے کہا وہ تو ٹھیک بات ہے, لیکن تباہر علمی حدیث میں برے صغیر میں یہ 3 آدمیوں کا ہوا ہے. ہاں جی, پہلا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حدیث کے درجے ہوتے ہیں نا, استاد حدیث, شیخ الحدیث, حافظ حدیث اور امیر المومنین فی الحدیث. استاد حدیث جو چھوٹی کتابیں پڑھاتا ہے, پھر شیخ الحدیث جو بخاری پڑھاتا ہے, ساری پڑھا سکتا ہے, بخاری شریف پڑھا سکتا ہے, اور حافظ الحدیث جس کو کہ بخاری مسلم یاد ہوتی ہیں, تو اپنے اپنا ہے, کسی کو 5,000 یاد ہیں, کسی کو 10,000 یاد ہیں. عبداللہ زرخاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 حدیث یاد تھی. تو امیر المومنین حدیث شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، اور شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں. کیا اس کا تباہر، مولانا زکریا صاحب کا تباہر تو پھر شمس الحق صفانی صاحب کا تو نہیں ہے نا. انہوں نے کہا کہ 6230 سے لے کر کتنا جی 6400 تک ہاں جی روایت ہے، کیا آیتیں اتنی ہیں. تو اختلاف اس طرح ہوا ہے، مثلا کسی کا وقف ہو کر اس کو دو آیتیں شمار کیا ہے، ایک عالم کی تحقیق کے مطابق دوسرے نے ایک شمار کیا ہوا ہے، تو اس طرح یہ فرق آیا ہوا ہے. فضائل قرآن میں اس تشریح میں حضرت شیخ نے اس بات کو لکھا ہوا ہے. 6232 والا تو مجھے اس میں سے یاد ہے، ابھی آپ نکالیں کتاب میں سے آپ مل جائے گی. تو یہ تو ہو گئیں آپ کے، یہ تو ہو گئیں آیات مبارکہ، پھر حدیث مبارکہ آپ کی ہو گئیں، پھر جو ہے تو اس کی روشنی میں آپ کے اعمال ہیں، آپ کے اعمال ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کی آیت میں یہ بات نازل ہوئی تھی کہ جس آدمی کی ایک سے زیادہ شادیاں جس آدمی کی ہوں تو اس کے لیے ان کے درمیان برابری کرنا لازم ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اپنی بیویوں میں برابری کرنا یہ آپ پر لازم نہیں ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ چھوٹ ملی ہوئی تھی کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان برابری کریں، کریں نہ کریں نہ کریں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ کسی کو آیت یاد ہو تو ایک تو ہے زیادہ شادیوں کی جائے جو خالص تعلق من دون المومنین ہے، کہ چار شادیوں سے زیادہ جو ہے اس کی اجازت خالص آپ کو دی گئی ہے مومنین کے علاوہ. تو ایسا یہ بھی کسی آیت میں آیا ہوا ہے، مجھے اس وقت تو یاد پہ نہیں آ رہا کسی جگہ. جی فواحت یہ تو ہم لوگوں کے لیے نا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم بیویوں میں برابری نہیں قائم کر سکو گے تو پھر تمہیں تمہارے لیے ایک شادی کرنا چاہیے. برابری کرنے کا کیا ہے؟ مالی حیثیت نہ ہو کہ خرچ اخراجات نہ برداشت کر سکتا ہو، صحت کی حیثیت نہ ہو، تو پھر یہ تو اللہ تعالی والی بات ہو گئی کہ عدل نہیں کر سکے گا. وہ کوئی دوسری آیت ہے مجھے یاد نہیں آ رہی کہ اس میں فرمایا گیا تھا کہ آپ کے لیے بیویوں میں برابری کرنے کی پابندی آپ پر نہیں ہے. اللہ پاک کی طرف سے واضح کھلی اجازت ملی ہوئی تھی کہ آپ پر بیویوں کے درمیان پابندی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنی پابندی کی ہے کہ مرد وفات میں آپ کی چارپائی کو اٹھا کر ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کرتے تھے. آخری دن آپ کے عائشہ رضی اللہ کے گھر میں جب آ گیا تو باقی ازواج مطہرات نے کہا کہ اب آپ کو چارپائی پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے ہم سارے مشورہ کر دیتے ہیں کہ بس آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہی آپ رہیں. تو تب آپ نے اس صورت پر عمل کیا ہے، یہ آپ کا عمل ہے میرے بھائی، تعلیمات اور اس کے بعد یہ عمل. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ دو آیتیں ہیں، ایک لام رخ ان نوم فی سکرتہم یا مہون، اور دوسری کون سی ہے؟ اس میں آپ کی عمر کی قسم، ہاں جی دوسری کون سی ہے؟ ہاں لقد لبست فیکم عمرن، لقد لبست فیکم عمرن افلا تعقلون، کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عرصہ دراز گزارا ہے. تو دونوں آیتیں آپ کی سیرت کی نشاندہی کر رہی ہیں. ابھی صبح آپ نے دیکھا نا کہ میں میسج کر رہا تھا تو مجھے ساتھی نے سکھا دیا، عجیب اعلیٰ بات ہے، میرے ایک ننگی تلوار دے دی، ساری دنیا میں نے ہنگامہ اس پر مچائے ہوئے. تو ایک میڈیکل کالج کی طالبہ کا میرا خیال ہے کچھ 50 میسج اس کے مجھے آ گئے. تو یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کو اللہ پاک توفیق دے دیتا ہے تو اپنا حال واضح بیان کر لیتے ہیں اور اس میں بڑی اصلاح کے آلات ہو جاتے ہیں. تو اس میں اس نے کہا کہ جذبات میرے برنگیختہ ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ چلے اس پر دو واقعات آپ کو سنا دیں. پشاور یونیورسٹی میں میرا درس قرآن ہوتا تھا. درس قرآن میں ایک طالب علم کچھ ساتویں کلاس کا بیٹھتا تھا, اس کا دوسرا ہم جماعت تھا, دونوں چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں. اس نے اس کو کہا کہ میرا سخت بدکاری کرنے کا جذبہ ہو گیا, نہ کرنے کا جذبہ ہو گیا مجھ پر تاری. تو دوسرا بچہ اس کو کہتا ہے اس طرح بات ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ درس دیا کرتے ہیں, میں آپ کو وہاں پر لے کر جاتا ہوں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو دونوں یہ لڑکے آ گئے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے, وہ ایک کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا آپ کے ساتھ ضروری کام ہے. تو اس نے علیحدہ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ پر یہ جذبہ طاری ہو گیا ہے, تو اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس آدمی ٹھیک ہوتا ہے تو میں آیا ہوا ہوں. تو میں نے کہا جذبہ آپ پر کیسے طاری ہوا؟ اس نے کہا ہمارے گاؤں سے زمانے میں موبائل نہیں ہوتے, اس نے کہا ہمارے گاؤں سے ایک لڑکے نے ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون کر کے اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا, اس نے جوں باتیں کی اس سے مجھ پر جذبہ طاری ہو گیا ہے. تو میں نے کہا تم جاؤ اور ٹیلی فون ملا کر اس کو خوب گالیاں دو. ہاں جی سمیع اللہ مولوی صاحب ہمارا ایک ہوتا تھا نا, اس کو بخشے. تو اسے میں نے کہا سمیع اللہ صاحب گالیاں کیوں دیتے ہو؟ تو کہتے نون والقلم میں لگو آیا کہنا, ہاں جی نون والقلم میں ما یسترون ما انت بنعمت ربک مجنون وان کر اخلق نظیم ودو لو تدہنو فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بن امین اتل بعد ذلک ذنیم. اور انہوں نے کہا کہ ایک کافر تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, تو قرآن نے 10 برائیاں اس کی بیان کی ہیں, اور 10 برائیاں بیان کرنے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے آخر میں یہ ہے کہ یہ ہے حرامی ہے, ولد زنا ہے زنا سے پیدا ہوا ہے حرامی ہے. تو بولے سبھی اللہ بولے سے کہ قرآن سے وہی ارے کہا چپ شاہ بلاد بلیان تھا حسان دھار تو جائے اس کو لے پا رہا تھا سو چل اس دکڑی جا جی. اب یہ کافر گیا ہے, اس کا نام کسی کو یاد ہے؟ جی وغیر ولید المغیرہ. یہ گیا اس نے تلوار نکالی ماں کے سر پر کھڑا ہوا اور کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں ورنہ تمہاری گردن اتارتا ہوں. تو اس نے کہا اس طرح ہے کہ تمہارے باپ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور جائیداد ہماری بہت زیادہ تھی, تو خطرہ تھا کہ تمہارے جائیداد جو ہے ہمیں ختم کر دیں گے, تو پھر جو ہے تو تم فلانے غلام سے پیدا ہوئے ہو. تو قرآن پاک کے جو معجزات ہیں نا, معجزات میں کس کا حوالہ بھی دیا کرتے ہیں. تو خیال سے میں نے کہا تھا اس کو خوب گالیاں دو, اس کو خوب برا بلا کہو, اور وہ اس کے بعد اس کا جذبہ زائل ہوا. اس کا سارا خاندان سلسلے میں کے ساتھ متعارف ہوا ہے, بڑی بڑی حیثیت والے اس کے باپ چچا بڑی حیثیت کے لوگ اس چھوٹے بچے کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ جو اصلاح کی جذبے سے آیا ہے. تو یہ اس بچی کا میڈیکل کالج سے مجھے وہ میسج آتے رہے. تو میں سوچتا کہ میں کیا کروں, میں تو ہر کسی کا ذمہ وار تو نہیں ہوں, میں ہر کسی کا صبح جو اس کا میسج ہوا تو اس کا میرے پھر میرے دل میں یہ بات ہوئی کہ میں ذمہ وار نہیں ہوں. تو مجھے یہ آواز آئی کہ اچھا تم ذمہ وار نہیں ہو, تمہیں ہم تھری جگہ سے دیا, تم ذمہ وار نہیں ہو لوگوں کا, تم ان کے مسئلوں کو حل نہیں کرو گے. دوسرا واقعہ آپ کو سناؤں. احمد جام رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک عورت آئی, اس نے کہا میں نابینا ہوں, آنکھیں میری روشنی چلی گئی اور دعا کرو میرے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ روشنی دے دے. نے کہا یا اللہ اندھی ہو گئی اب, یہ بھی مجھ سے آنکھیں ٹھیک کرانے کے لیے آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جب چلے گئے تو ان کو الہام ہوا کہ شما بے کو نیم, فارسی بولنا شما بے کو نیم ماں میں کو نیم, تو کرتا ہے کہ میں کرتا ہوں, یعنی تو کچھ ہاتھ اٹھا لیتا تو کہہ دیتا, کرنا تو میں نے تھا. اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ تم کرتے ہو کہ میں کرتے ہو, کرنا تو میں نے تھا, تمہارے پاس تو آئی تھے ایک ذریعہ بن رہے تھے آگے سے, اگر تم کہہ دیتے تو ہم اس کو کر رہے تھے نا. تو ان پر حال طاری ہوا اور یہ اٹھے اور دوڑے اور کہتے ماں میں کنے. پروفیسر نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں ماں میں کنے ماں میں کنے ماں میں کنے کہہ رہے ہیں. ہاں جی, تو اس جگہ جو ہے تو مولوی عبداللہ صاحب ہوتا اور دوسرا مولوی صاحب ہوتا تو کہتے کافر چلو، کہ کہتے میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں. تو عورت کو اس کو پکڑا، جو جوں دعا مانگی اس کی آنکھوں کو اللہ نے روشن کر دیا. تو کیا تو مجھے یہ بات مجھے اس پر آگاہی ہوئی تو میں نے غور کیا، تو غور کرنے پر دو باتیں آئیں. اس کو میں نے لکھا کہ آپ ایک بکھرے موتی کتاب خرید لیں، اس کا مطالعہ شروع کریں تو آدمی کی توجہ کو کھینچ لیتی ہے کتاب، اور جو جذبات فالتو فضول تاری ہوئے ہیں زائل ہو جاتے ہیں اس سے. اور دوسرا تذکرۃ الاولیاء جو ہے تو یہ لے لو، اور پھر اور لڑکیوں کو اپنے کمرے میں جمع کر کے اس کی تعلیم شروع کرا دو. تو میرے دل پر یہ بار وارد ہوئی کہ انشاءاللہ تمہارے سلسلے کو ہم نے وہاں داخل کر دیا. سبحان اللہ. ہم جو ہے تو مکہ مکرمہ پہنچے، میرے دل میں یہ بات خیال آ رہا تھا کہ یہ عورتوں میں دین سلسلے کا کام ہونا چاہیے. ہمارے ساتھی شبیر کا غفیل صاحب، ان کا کافی سلسلہ پھیلا عورتوں میں، ہمارا سلسلہ عورتوں میں نہیں ہے. اللہ کا فضل کرے کہ اس کا جو ہم نے گھر لیا تھا وہاں رات کو پہنچے سوئے، تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے کہ لا الہ الا اللہ کا جو جاری ذکر ہے ہمارا قادریہ سلسلے کا، اس کو عورتوں میں یعنی عورتوں کے لیے جاری نہیں کرانا ہوتا. جس طرح ہم جاری کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کرتے ہیں نا، تو عورتیں جہر کو برداشت نہیں کر سکتی، ان کے جذبات بہت مشتعل ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور شواس ملنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو ان کو کراتے ہیں دھیان کے ساتھ کہ قلب میں یہ دھیان کریں کہ لا الہ کے ساتھ اللہ کے غیر کا دھیان نکلو، الا اللہ کے ساتھ صرف دھیان کے ساتھ کریں. تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے سلسلے کا یہ عورتوں میں کراؤ، اور تمہارے ساتھ تمہارے اس میں سب ساتھ تین عورتیں ہیں، دو کو اس کا فائدہ ہوگا. جب میں جاگا تو میرا خیال ہوا کہ ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ جو تین عورتیں ہیں اس میں سے شاید ایک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہے. تو اس سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم مطلب سید میاں گان تو مشہور ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سے سادات کی کون سی شاخ سے ہیں، میں جا کر پوچھوں گی. تو گاؤں میں آ کر اس سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ واقعی ہم جو ہے تو گیلانی سادات ہیں. تو اپنے خاندان کی ذرا فکر ہوتی ہے. دوسرا جو ہے تو عامل ہمارا مشتاق صاحب، اس سے دوسرا انہوں نے اس کی تسلی بخش جواب انہوں نے دیا کہ ان کا ایک بیمار تھا، اس بیمار کے بارے میں بڑے پریشان تھے، بہت علاج وغیرہ کرائے، دم کراتے رہے، پھر جو ہے تو اس کے لیے یہاں تک اس کے لیے کسی سے ہم نے ایک تعویذ کروایا. وہ گاؤں چھوڑ کر شہر نہیں آ رہا تھا ان کے گھر پر، تو کسی سے تعویذ کروایا تو وہ کہتا تعویذ تو کیا آپ نے لیکن وہ نہیں آ رہا نہیں آ رہا. تو اس علاقے میں سیلاب آیا، سیلاب اس کو اکھاڑ کر لایا یہاں پر. تو پھر وہ آیا، انہوں نے کہا کہ سیلاب میں تو آ گیا تھا، پھر چلا گیا ہے، تو اب ہم کیا کریں. تو میں نے کہا پھر علاقے کے لیے سیلاب مقرر کرتے ہو کہ اس کو اکھاڑ کر لائے. خیر جی، وہ تو ہمارے عامل نے کہا کہ اس کے بارے میں اس نے کہا کہ میرا رابطہ ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو یہاں سے نکالو گے تو اس کا سخت بیمار ہونے کا خطرہ ہے، بس یہ یہیں پر رہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو دوسری خوشخبری ہونی چاہیے کہ دوسرے واقعے میں بھی آپ کی وہ ہو گئی، تصدیق ہو گئی کہ آپ گیلانی سادات ہیں، بڑے اللہ کے احسان ہیں آپ پر. سبحان اللہ جی. تو مضمون کیا عرض کر رہے تھے؟ تعلیمات کے بارے میں. ہاں تعلیمات، تو وہ اعمال پر تعلیمات ہو گئی تھی نا، تعلیمات تو مصدقہ بات ہے، وہ قرآن اور حدیث، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. یہ تو مسٹر پرویز نے جب یہ پروپیگنڈا کیا کہ حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، اور 200 سال بعد کسی کو کیا یاد رہے گی بات. بلکہ ہمارے کالج کا ایک پروفیسر تھا، اس نے ایک سرے میں ایک لڑکے کو ایک بات کہی، ہاں جی سار یوسف زئی جو تھا، کمیونسٹ ہوتا تھا نا، تو دوسرے سرے میں ایک دوسرے کو سناتے جاؤ. اس سرے میں سے لڑکے سے بات جب سنی تو اس میں کئی تبدیلیاں آ گئی. اس نے کہا دیکھو 5 منٹ بعد یہاں سے یہاں کر اتنی تبدیل ہو گئی، اور جو ہے وہ 200 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں, تو نعوذ باللہ ان میں کیا چیز باقی رہے گی. تو یہ میں جب اسلامی کالج میں شروع میں آیا ہوں نا, تو پرویزیوں کی کتابیں میں اس وقت سمجھ نہیں تھی, میں نے پڑھ لی ہیں, تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا اس سے تو بات لکھی ہوئی ہے, لیکن ہم تو مولانا غلام وہ زربی صاحب کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہوئے ہیں, وہ تو بہت ٹھیک بات کرتا تھا. تو وہ تو کہتے ہیں ساری حدیثیں ٹھیک ہیں, اور یہ اس آدمی کی بات مجھے پسند نہیں آئی ہے, کیونکہ وہ ہمارا مولانا صاحب بہت زبردست تھا. تو یہ اس کے بعد بیٹھنے کا اثر تھا کہ ہمیں اللہ نے سہارا دیا اس کی صحبت کا. تو بعد میں جب میں نے تحقیقات کروائیں تو وہ صحابہ اکرام کے حضور اقدس کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھے ہوئے مجموعے ہیں حدیثوں کے. صحیفہ صادقہ جو ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا مجموعہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور 200 سال بعد یہ کتابیں جو آج کل ہیں یہ بنی ہوئی ہیں, ورنہ اس سے پہلے لکھا ہوا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو 3000 حدیث ہیں اس سے زیادہ ہیں, یہ صحیفہ ابن حمام کے نام سے لکھا ہوا ہے. ہاں جی, وہ جو دو واقعات بڑے عجیب ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے. ایک واقعہ ہے کسی خلیفہ نے ان کو بلایا ہے, اس نے مروان بن حکم نے یا کس نے بلایا ہے, اور اس نے ان کو بٹھا کر ان سے 200 احادیث روایت کرائی ہیں, اور پردے کے پیچھے کاتب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے لکھا ہے اس کو. اور ایک سال بعد پھر اس نے بلایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو, اور ان سے کہا پچھلے سال آپ نے 200 احادیث سنائی تھی, تو بڑی پرلطف مجلس ہوئی تھی, بہت مزہ آیا تھا, تو آپ پھر نہیں سنا دیں گے؟ تو انہوں نے پھر سنائی ہیں. تو ان کاتبوں سے کہا تھا کہ تم دیکھنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل اسی ترتیب سے 200 کی 200 حدیث سے بولا ہے جس ترتیب سے پچھلے سال بولا تھا. اور اس میں جو ہے تو پھر اس طرح ہوا کہ بڑھاپے کی وجہ سے آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, تو انہوں نے اپنے شاگرد ابن حمام سے کہا, حمام ابن منبہ اسے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے, تو میری احادیث کو لکھ لو تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ ضائع نہ ہو جائیں. تو ان کی کتنی حدیث ہیں جی کرو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی؟ 5000 احادیث ہیں. تو انہوں نے حمام ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے لکھوایا ہے, اس کا نام ہے صحیفہ ابن حمام, حمام ابن منبہ, یہ اس کا نام ہے. تو یہ وہ پھر اس پر پتہ چلا کہ یہ آدمی یا تو اس کے علم اتنا کمزور ہے کہ اس کی معلومات میں یہ بات نہیں, یا یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو خیال ہوا کہ مطالعہ اس کا بہت زیادہ ہے, اپنا مطلب نکالنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. ایسے جھوٹ کو پکڑنا یہ کافی علمی کام ہوتا ہے, ہر کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے. تو خیر وہ تو تعلیمات کے بارے میں تو یہ ہے کہ آیات اور احادیث تو لکھی ہوئی ہمارے پاس جیسے کہ ہیں اسے موجود ہیں, یہ تو آپ کی تعلیمات ہیں, آپ کے اعمال. تو اعمال میں ایک عمل جس کا تذکرہ میں نے کیا کہ قرآن پاک کی آیت نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ کے ذمہ بیویوں کے درمیان برابری لازم نہیں ہے, لیکن آپ نے اتنی پابندی کی ہے کہ مرض الوفات میں اپنے آپ کو چارپائی پر گھسیٹتے ہوئے لے جانے کی آپ نے پابندی کی ہے, لیکن آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس پر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اعمال آپ کی سیرت کی شکل میں محفوظ ہیں, جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم, لامرک لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے قرآن پاک, اور قسم اس چیز پر قرآن پاک کیا کرتا ہے جس کی ایسی شان اور ایسی عظمت ہو کہ اس کے آگے انسان لاجواب ہو جائے. اب آپ کہیں گے کہ وہ تین وز زیتون کہ کیا ہے کہ انجیر کی اور زیتون کی قسم, اللہ پاک کہتا ہے کہ ساری سائنس, سارا ٹیکنالوجی, سارا تجربہ ملا کر ایک انجیر کا پھل کا دانا تو بنا لو نا, اور ایک زیتون کے پھل کا دانا تو بنا لو, اگر بنا سکو تو پھر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آؤ کہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو, اگر نہ بنا سکو تو پھر سرنگون ہو کر آؤ کہ ہمارے سامنے عاجز ہو اور لاجواب ہو اور بے بس ہو. تو قسم کا زور ہوا نا. تو آپ کی زندگی گویا آپ کی سیرت کو قسم کے طور پر قرآن پاک نے پیش کر کے کہا ہوا ہے تو یہ آپ کے اعمال ہیں, یہ آپ کے اعمال ہیں اور احوال کہ اس عمل کو کرتے وقت دل کا کیا حال تھا, عمل کو کرتے وقت دل کا کیا حال تھا, قلب میں کیا تھا. یہ نماز پر کھڑا تھا الحمدللہ رب العالمین, گارڈ کو میں مورچے میں کھڑا کروں گا, الرحمن الرحیم اس کو کلاشنکوف جو ہے تو وہ روس والی دوں گا کیونکہ وہ فیل نہیں ہوتی ہے, مالک یوم الدین گولیاں یا زرے والے نہیں ہوں گا, وہ جو روس سے امپورٹڈ آتی ہیں وہ دوں گا کیونکہ وہ فیل نہیں ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اسے کہوں گا کہ بس پورے 32 کا مارنا کیونکہ اگر ایک گولی ہے خطا ہو جاتی ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم پیچھے سے دروازہ جو ہے وہ برج کے اس سے پر چھلانگ لگاؤ گے. ہاں جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, میں گاڑی لیے کھڑا ہوں گا بس میں آپ کو نکال دوں گا وہاں سے. ہاں جی قلب یہ نماز پڑھ رہا ہے اور زبان وہ نماز پڑھ رہی ہے. بولیے صاحب قلب یہ نماز پڑھ رہا ہے زبان وہ نماز پڑھ رہی ہے. ہاں جی تو کیا برز محفل قبور کیسے آیا تھا حسل محفل صدور, اس کو پڑھو جی. فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور, تو کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ہو کہ کریدا جائے گا جو کچھ کے قبروں میں ہے اور کھولا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں ہے. کھولا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ صوفیہ کی نماز جو ہے وہ شغل باطنی کو اور مشغولیت قلبی کو درست کرنا ہے. مشغولیت قلبی جو ہے دل کیسے مشغول ہو رہا ہے اس کو درست کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ نماز جب کامل ہوتی ہے تو تجوید آدمی دھیان کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تجوید ساری اس کی پھر بلا تکلف ادا ہوتی ہے. تجوید اس کی جو ہے وہ قاف حا. ہاں جی آج ہمارے صبح امام صاحب نے نماز پڑھائی نا ماشاء اللہ, میں نے کہا کہ ان سے کہیں گے کہ غنے میں ذرا کوشش کیا کرو, غنہ ذرا لمبا کیا کرو, کیونکہ آپ غنہ جو ہے وہ آپ نے کیا ہے غنہ جو ہے تو ہونا چاہیے تین اس کے اتنی مقدار, اتنے میں جتنی لہر لگتی ہے اتنا. ان اللہ ایک الف کو, ان اللہ دو الف, ان اللہ تین الف الف کو ہو گیا. تو یہ جس وقت یہ تجوید کے مطابق پڑھا جاتا ہے نا تو باطن اس سے لطف اٹھاتا ہے, تو جس جگہ جتنے جتنے الف کی کمی آتی جاتی ہے اتنے سر ٹوٹ جاتی ہے. تو اس میں جو ہے یہ تجوید بلا تکلف ادا ہوتی ہے اور معنی جو ہے وہ سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور قلب جو ہے اس کیفیت کو پاتا ہے, اس کا لطف اٹھاتا ہے جو اس کے پیچھے ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیروں سے معذور تھے, دل کے مریض, شوگر کے مریض, دمے کے مریض, میدے کے مریض, تو یہ چار پانچ بیماریاں تھیں اور دو رکعت میں اور ایک رات میں تراوی میں پورا قرآن سنتے ہیں. دو رکعت میں سنا اور ایک رات میں میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سنا ہے. شادی نہیں ہوئی تھی, خوب ٹھیک صحت تھی میری, اور اس نے انہوں نے کہا کہ سردی سخت ہے لہذا پہلی سب میں لڑکے کھڑے ہوں کہ وہ اب آ رہی ہے باہر, آ رہی دسمبر کا مہینہ تھا, اور بڑی عمر والے کمرے میں آ جائیں اور امام اور یہ پہلے آ جائیں. حافظ تو ایسے ہی آفت ہوتا ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. حافظ تو آفت ہوتا ہے جب پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے, خبر بھی برس رہی ہوتی. یہ قرآن کے اپنے ایک زور ہے. تو مجھے اب سردی میں زکام لگا, ناک بے بے کے کپڑے میرے جو ہے تو ہو گئے, لیکن اللہ توفیق دی کھڑے ہو کر انہوں نے ان دو معذور ٹانگوں پر انہوں نے بیٹھ کر سنایا جی. تو وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک لطف ہے اپنا, اس لطف میں آدمی کو پھر درد تھکاوٹ وغیرہ کا چیز محسوس نہیں ہوتی. چلے واقعہ یاد آیا میں سنا دوں آپ کو. مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں, یعنی کہ ایک ٹانگ خراب ہو گئی تھی, گنگرین کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج جانتے ہیں, گنگرین ہو گئی تھی تو اس کو کاٹنا پڑا. تو اتفاق کی بات بھی اسپتال کا پہلا جو مسلمان سرجن ہے وہ کرنل امیر الدین ہے. اس کے نام پر ابھی بھی ایک وارڈ بھی ہے, اس کے نام پر ہے, کرنل امیر الدین کے نام پر ایک وارڈ. کرنل امیر الدین ان کا مرید تھا, اور جو نشے کا ڈاکٹر تھا انیسٹھ جو تھا وہ کرنل ضیاء اللہ تھا, وہ بھی مرید تھا ان کا. تو ٹانگ کاٹنے کے لیے جب گئے تو انہوں نے کہا کہ نشہ, نے کہا نشہ مجھے نہیں, کہ نشہ دے بغیر کاٹیں گے. تو کرنل ضیاء اللہ کہا کہ درد, بعض اوقات درد اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ آدمی کا, اس کو کہتے ہیں کارڈیک اریسٹ, دل رک کر موت واقع ہو سکتی ہے. درد کی شدت میں کارڈیک اریسٹ اور ڈیتھ پاسبل ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب مان ٹھیک ہے اس بات, ہاں جی قدر کے سرجن صاحب سہیل صاحب, ہاں جی اٹ از پاسبل نا, کہ شدت درد سے کہ سیویریٹی آف پین کے انکاز کارڈیک اریسٹ اینڈ ڈیتھ, کہ درد کی شدت جو ہے وہ دل کا رکنا اور موت واقعہ کر سکتی. تو نبض پڑھا تھا کہ کرنل ضیاء اللہ کھڑا ہے اور کرنل امیر الدین آپریشن کر رہا ہے, تو کہے ٹانگ ہم نے کاٹی ان کے, اس میں بالکل فرق نہیں آیا نبض میں. تو وہ سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں نے ان سے پوچھا کتاب میں لکھا ہوا واقعہ یہ, میں نے کہا کہ حضرت جب ٹانگ کاٹ رہے تھے آپ کو درد نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا میں مراقب ہوا کہ اس پر مجھے اللہ پاک کیا جو ثواب آخرت میں دے گا, کیا نعمتیں اس پر اللہ پاک دے گا, بس محویت ہو گئی مراقبے میں, بدن روح بدن سے معطل ہو گئی, بس محویت ہو گئی. پھر جب سے تمہیں دیکھا ہے, جب سے تمہیں پایا ہے, کچھ ہوش نہیں مجھ کو, ایک نشہ سا چھایا ہے. ہم تفسیر موضوع القرآن کا میں نے درس شروع کیا تھا نا, بہت مشکل تھی اردو بھی بہت مشکل تھی, پہلے 10 پارے تو بہت تنگ ہوئے, پھر میرا خیال تھا کہ اس کو چھوڑتے ہیں دوسری شروع کرتے ہیں. تو پھر جو ہے تو وہ گویا مجھے ایسے قلب مروارد ہو رہا ہے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ چھوڑو ذرا آگے پڑھو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی, نہ چھوڑو اس کے درس کو, نہ چھوڑو آگے بڑھو. تو شاہ عبد القادر محدث ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا ترجمہ اردو کا کیا ہوا ہے. تو اس کو پڑھنے لگے تو پھر واقعی اس کے بعد پتہ چلا کہ شاہ صاحب کا کوئی جدا کمال ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہے. تو سورہ یوسف انہوں نے لکھی ہے, تو اس کی تفسیر جو لکھی ہے تو اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت کے عزیز مصر کی بیوی پر تہمت لگی کہ نوکر جو ہے تو اس پر عاشق ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ تعلقات بڑھانا چاہتی ہے, تو سب لوگوں نے بدنام کیا کہ نوکر کیا ہوتا ہے اور وزیر خزانہ کی بیوی ہے, اس کو دیکھو. تو اس نے ساری اپنے وزیر وزراء کی اور یہ شاہی خاندان کی عورتوں کو دعوت پر جمع کیا, دعوت پر جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں پھل دیا اور چھریاں دیں, اور پھل کاٹنا جب انہوں نے شروع کیا تو اس نے آواز دی کہ یوسف باہر آؤ. جب باہر آئے عورتوں نے ایک نظر جو دیکھا تو ہوش و حواس اڑ گئے, اور پھل کو کاٹنے کی جگہ انگلیاں کاٹیں, اور جب وہ گزرے تو انگلیوں کو درد بھی ان کو نہیں ہوا, جب ان انگلیوں کو دیکھا خون بہہ رہا تھا. تو اس جگہ پر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو تو ہم نے کرسی کا نور دیا تھا, لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم کا سارا نور تجھے دیا گیا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مصر کی عورتیں جو تھیں انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ کاٹے, اور دیکھا ہوتا اگر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جگر اور دل کاٹے ہوئے, دل دل کٹا ہوا تھا. جو پہلو میں دیکھا تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے, جو پہلو میں دیکھا تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. تو وہاں کی تاریخ جب اس کو میں نے پڑھا تو ساتھیوں نے ماری چیخیں, درس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے آج تو نے کہا واقعی شاہ صاحب نے جو کہا تھا کہ آگے پڑھو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی, واقعی یہ لطف تو ہے, یہ بہت ہی کم دوسری جگہوں پر ہے. آج تو کیا بات عرض کر رہے تھے ہم جی, محویت. محبیت کہ ظاہری حسن سے اتنی محبیت ہوئی کہ درد بھول گئی. ہاں جی تحقیقت حسن کا کیا حال ہوگا. عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں. جس طرح عزیز صاحب نے کو بیان کیا نا کہ حضرت علی رضی اللہ کے خلیفہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ہاں عبد الواحد بن زید عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں. گویا کہ وہ ہیں تیسرے نمبر پر ہیں سلسلے میں تیسرے نمبر پر ہیں. عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انتاکیہ کے ایک جہاد میں میں تھا, اس میں ایک نوجوان کو دیکھا کیسے جذبے سے لڑ رہا ہے, گویا جان توڑ رہا ہے. تو میں نے کہا بخودار ماشاء اللہ بہت زبردست مظاہرہ کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا رات کو جو ہے تو خواب دیکھا, خواب میں حور نظر آئی. تو اس کے ساتھ جو بات کلام ہوا اس کے بعد یہ جذبہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا جب حور کے لیے یہ ہے تو حور والے کے لیے کیا ہے, کہ جب حور کے لیے یہ ہے تو حور والے کے لیے کیا ہے. سبحان اللہ. تو جب سے تمہیں دیکھا ہے, جب سے تمہیں پایا ہے, کچھ ہوش نہیں مجھ کو, ایک نشہ سا چھایا ہے. جب سے تمہیں دیکھا ہے, جب سے تمہیں پایا ہے, کچھ ہوش نہیں مجھ کو, ایک نشہ سا چھایا ہے. او ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ کو حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس مبارک عطا فرمایا. فرمایا کہ ایسے ایک آدمی اویس اس کا نام ہے, کرن کے علاقے میں ہے, اس کو جو ہے تو یہ اس کے حوالے کرا کے کرو گے اور ان سے کہو گے کہ میری امت کے لیے جو ہے تو مغفرت کی دعا مانگے. تو آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ دونوں حضرات گئے تو اس علاقے میں جا کر ڈھونڈتے رہے, پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر کسی نے کہا کہ ایک دیوانہ آدمی جو ہے جو رات کو واپس آ جاتا ہے جنگل سے اور دن کو جنگل کو چلا جاتا ہے, کہیں وہ نہ ہو. تو ان سے اب ملے, جو نشانیاں آپ نے حلیے میں بتائی تھیں وہ نشانیاں ان کی تھیں. تو ان سے کہا تھا ویس نام کے تو بہت لوگ ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں. تو یہ بزرگ ہیں, جب ان کو پتہ چلا تھا کہ عہد میں آپ کے دان مبارک شہید ہوئے ہیں تو غلبہ حال ہوا, سارے دانت توڑ دیے. غلبہ حال کا پر باقاعدہ فقہ کا فتویٰ ہے کہ غلبہ حال میں, غلبہ حال والے پر ایسی بات کی پکڑ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہوتی ہے. دوسرا آدمی اگر کر لے تو اس کو تو اپنے اللہ کی بدی ہوئی نعمت کو نقصان پہنچانے کا گناہ ہوا. غلبہ حال والے کو چونکہ ہوش سے کام نہیں کرتا ہے, تو یہ وہ بزرگ ہیں. تو کہتے ہم نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے ہمارا لباس اور امت کے لیے دعا کریں. تو آگے جا کر کھڑے ہو گئے, انہوں نے دعا مانگنی شروع کی. وقت بہت ہو رہا تھا. پھر دونوں حضرات نے کہا کہ ہم نے واپس جانا ہے اور آپ ہمیں فارغ کریں. تو انہوں نے کہا ہے افسوس اگر آپ تھوڑا انتظار کرتے تو میں نے ایسی دعا میں مانگ رہا تھا کہ سب کی مغفرت ہو جاتی. کہتے کپڑے انہوں نے زیب تن فرمائے پہنے اور ان کی جو گدڑی تھی انہوں نے ایسے کھولی تو میرے فاروق عدل نے دیکھا تو ان کو دنیا فقر نظر آئی اندر. تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں خلافت کو چھوڑتا ہوں, ہے جو میری خلافت کو دو درم میں لے لے. تو انہوں نے کہا آپ کی خلافت جو ہے دو درم پر بک دیں گی, اس کو تو ایسے ہی پھینک دینا چاہیے. حالانکہ اتنی بڑی شخصیت ہیں, ہاں جی, جن کے بارے میں کہا گیا کہ الذی کان دایو موافقم بالوحی والکتاب, وہ ذات ہے کہ جس کی رائے پر وحی نازل ہوتی رہی ہے. تو ان کو سچ بات ہے, یہ کل میں آ رہا تھا, گھر والے کہتے ہیں اس نے, میں نے کہا مجھے لگتی ہے سردی, صبح مجھے پہننا ہوتا ہے. نہ داخن کاری داغ, تو دفاع کر دفاع خخکاری نخکاری آئیں. تو عورتوں کے بھی اپنے دلائل تھے کہ کہاں پر آیا کہ میلے کھجلے کپڑے. میں نے کہا ایک مجھے جن بزرگوں سے فیض ہوا ہے ان میں ایک ان میں سے ایک لالا سار گل صاحب تھا. آج اس کا مجذوبیت کا تھا کپڑے اس کے اوپر سے اتنی اتنی میل نظر آتے آ رہی تھی لیکن ہاتھ اٹھاتا تھا اللہ سے فیصلے کرا رہا تھا. تو اب ایسے کرنی کی گزڑی میں جو دنیا میں فقر نظر آئی تو ممبر رسول پر بیٹھنے والی ہستی جس کے جلال کے آگے کیسر و کسرا کے حکومتیں لرزتی تھیں ان پر یہ حال تاری ہوا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی کہہ لے تصوف تو دل کی نماز تجھے سکھانا چاہتے ہیں کہ جب تو اس میں لگا ہوا ہو تو تیرا دل جو ہے وہ یاد الہی سے سلگ رہا ہو. اور ثم تلین جلود ثم تلین جلود ہم قلوبهم الى ذکر اللہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. کہ اللہ نے ایسی کتاب نازل کی جس کے ایسے مضامین ہیں اور اس سے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر دل پھر جلد اور بدن اور دل یہ اللہ کی یاد سے نرم پڑ جاتے ہیں. اس میں ہے چشتی نقشبندیہ سلسلے میں تو ستہ لطائف ہیں کہ چھ لطائف جو ہے تو اللہ اللہ ہونا محسوس ہو جاتا ہے آدمی کے بدن میں. چھ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے آدمی مشق کر لے تو اللہ اللہ ہونا وہ شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے چشتی سلسلے میں سلطان الاذکار ہے. سلطان الاذکار ایک کیفیت ہے کہ بدن کا بال بال اللہ اللہ اللہ اللہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی کو یوں محسوس ہو کہ بدن کا بال بال جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. نام ان کا اور جان کے ساز پر نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے ہر رگے جان ساز اللہ ہے. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے ذکر میں تاثیر دور جام ہے ذکر میں تاثیر دور جام ہے. اوہو سبحان اللہ سبحان. یہ ترس باقاری صاحب نے پانی پتی پڑا نا تو ماشاء اللہ اللہ ان کو اور توفیق دے محنت کرنے کی کہ پانی پتی اصلی قاری صاحبان کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہیں نا. یہ تو پڑھ رہا ہو اور وہ تو آدمی کی جان نکالتے ہیں اسے. اس میں فیصلہ آباد میں ہوتا تھا وہاں میڈیکل کالج کے امتحان میں نے لینا ہوتا تھا پاس مسجد میں کالج کی پانی پتی طرز پر اذان شروع کر دیتا تھا آدمی اور آدمی کام نہیں کر سکتا تھا بالکل جب تک اس کی اذان ختم نہیں کی ہوتی. سبحان اللہ. تو دل کو بنانے کی بات ہے دل کو بنانے کی بات ہے. جب بات بیٹھتی ہے دل میں پھر چھا جاتی ہے خیالات پر تصورات پر اور بدن کی رگ رگ جیسے اس کو محسوس کرتی ہے میرے بھائی. لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے وہاں کے پچھلے اجتماع کے بیان میں کہا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود ان سے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کوتاہیاں ہو رہی ہیں. تو آدمی نے آ کر میرے سامنے کہا کہ آپ کا ہمارا حال پتہ چلا ہے. میں نے کہا میں نے کسی کا حال پر پتہ نہیں چلا, آپ خود اپنا حال دیکھنے کیا کہتے ہیں. باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم بشرا ہو گئے, ذکر اذکار کرتے ہیں, لیکن یہ کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے. تو یہ نفیس باتیں, یہ نفیس جذبات, یہ تو سوزش پرے پروانہ مگر سرا نہ دھیان. جی پروانے کا جو جلنے کا لطف ہے وہ مکھی کو نہیں دیا جاتا. مکھی جو ہے وہ آ کر جو ہے پروانے وہ روشنی پر اپنے آپ کو جلا کر خاک نہیں کیا کرتی, کیونکہ وہ ایک جدا چیز ہے جو اللہ پاک نے پروانے کو دی ہے, مکھی کو نہیں دی گئی ہے. تو اگر چاہتا ہے کہ یہ حقائق اور یہ کمالات اور یہ چیزیں تجھے ملیں تو میرے بھائی یہ تو اپنے آپ کو محتاط رکھ کر, پاک رکھ کر, احتیاط میں رکھ کر, پرہیزیں کر کے جب تو کرے گا پھر یہ ہوگا. ہمارے مولانا احمد لہوری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہوئے بتا دیا, بتا دے دے کہ ان کو مشورہ کہ یہ حرام روزی ہے یہ حلال روزی ہے. کئی واقعات اگر کیا پرہیز کی ہے کہ لاہور کا نہ گوشت کھایا ہے نہ لاہور کا دودھ پیا ہے تب یہ کچھ ہوا ہے. سبحان اللہ. کہ دودھ دونے کے کتنے مسائل ہیں کیسے صاحب, کہ ہم دونے والوں کے ساتھ کتنی لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں جی, کہ پاک نہ پاک کے پھر کہیں جا کر پاک چیز سامنے آتی ہے. سبحان اللہ. تو احتیاط ہوتی ہے, احتیاط, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ساری چیزوں میں احتیاط ہوتی ہے. ہمارے فقرا میں سے ایک آدمی کو مرہم, درد کے لیے مرہم دیا گیا, تو انہوں نے کہا کسی ایسے ملک سے آیا ہوا ہے جہاں پر ہوموسیکچولیٹی ہے. تو انہوں نے کہا امریکہ سے ہے. انہوں نے کہا اس میں اثرات تھا, جب نے میرے بدن پر لگایا تو اثرات محسوس ہوئے, اس مرہم پر اثر آیا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے کا آٹا اور کوفے کے گندم استعمال نہیں کرتے تھے, اپنے کھیتوں کی مدینہ منورہ کی گندم لے کر جاتے تھے کہ یہاں پر بے احتیاطی ہے, لہذا اس بے احتیاطی کا اثر اس میں آئے ہوئے ہوتا ہے. بیرہ روی کی زندگی ہے کوفہ میں, اس کے اثرات آئے ہوئے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ذکر کرتے ہیں جی انشاءاللہ. جی لا الہ الا اللہ.